Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego. Minęła północ. Anna Kowarik-Brankaty i zapraszam na serwis Trójki. Przed nami Oscarowa noc, uroczystość w Los Angeles za 2 godziny. Odwołane loty i tysiące ludzi bez prądu, nad Europą szaleje huraganowy wiatr. W serwisie też setna rocznica zaślubin Polski z morzem. Gwiazdy światowego kina powoli zapełniają czerwony dywan. Za 2 godziny rozpocznie się ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w Teatrze Dolby w Hollywood. W tym roku o Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego walczy polski obraz Boże Ciało. O szczegółach nasz korespondent Marek Wałkowski, który jest w Los Angeles. Na ziemi leży czerwony dywan, po którym przejdą największe gwiazdy amerykańskiego i międzynarodowego kina. Będzie wśród nich ekipa polskiego filmu Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Dzięki temu, że jest się tutaj, promujemy Polskę i to jest bardzo ważne budowanie naszej narodowej marki. Boże Ciało rywalizuje z filmami z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Macedonii. Według ekspertów największe szanse na nagrodę ma południowo-koreański Parasite, który zdobył łącznie 6 nominacji. W przeszłości wielokrotnie jednak dochodziło do niespodzianek. W głównej kategorii film roku jako faworytów poza Parasite wymienia się amerykańsko-brytyjski dramat wojenny 1917 oraz film Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood. Z Hollywood Marek Wałkowski, Polskie Radio. W Trójce za chwilę noc Oscarów, którą poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Dziennikarze Polskiego Radia uruchomili także specjalny serwis pod adresem oscary.polskieradio.pl. Do późnego popołudnia w całym kraju będą obowiązywać alerty przed silnym wiatrem. Wichura już narobiła szkód. Strażacy interweniowali ponad 300 razy, głównie w województwie zachodniopomorskim. Bez prądu jest ponad 14 tysięcy odbiorców na Pomorzu Zachodnim, w województwie pomorskim i wielkopolskim. W Koszalinie wiatr zerwał dachy z kilku budynków. W Kołobrzegu drzewo spadło na samochód. W Lęborku wichura unieruchomiła pociąg Pendolino relacji Kraków-Kołobrzeg. Zerwana została sieć trakcyjna. Przewoźnik uruchamia zastępczą komunikację autobusową. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Słupska, Koszalina i Kołobrzegu. Silne podmuchy wiatru mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli możemy, zostańmy w domu, w pomieszczeniu, tam gdzie jest bezpiecznie i poszukajmy schronienia. Jeżeli jedziemy gdzieś samochodem, no zobaczmy, czy nie warto się gdzieś zatrzymać. Z powodu silnego wiatru odwołano część lotów do Europy Zachodniej, głównie do Londynu, z portów w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Modlinie i Bydgoszczy. Odwołano także wejścia 3 promów ze Świnoujścia do Trelleborga. Sztorm Kiara, nazywany w Niemczech orkanem Sabina, w ciągu dnia uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę. Ważne ze względów strategicznych i gospodarczych, tak o uzyskaniu przez II Rzeczpospolitą dostępu do morza, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Dokładnie 100 lat temu, 10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją województwa pomorskiego przyjechał do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Symbolika tego wydarzenia była niezwykła, przypomina Jan Józef Kasprzyk. Nawiązywał w swojej tradycji do zaślubin, jakich dokonywali rokrocznie dożowie weneccy, którzy wypływali w morze i wrzucali pierścień w falę, aby podkreślić, że Wenecja jest zawsze związana z morzem. Tutaj generał Józef Haller miał 2 pierścienie. Jeden wrzucił w falę Bałtyku, drugi założył na palec. Z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem, m.in. w Pucku, Wejherowie i Władysławowie odbędą się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. W Strasburgu po południu pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego bez Brytyjczyków. Europosłowie będą dyskutowali m.in. o tym, jak w przyszłości mają wyglądać relacje ze Zjednoczonym Królestwem. W porządku obrad ponownie znalazła się również dyskusja na temat praworządności w Polsce. Polska w związku z Brexitem zyska jednego europosła. Dodatkowy 52 mandat przypadł Dominikowi Tarczyńskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy ujemne temperatury na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, w Zielonej Górze aż 7 stopni na plusie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze. W górach spadnie śnieg. Od 6 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce. Joanna Kulik. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. I zaczyna się u nas nowy dzień, 10 lutego. Za chwilę Państwa przywitamy, ale oczywiście tradycji musi stać się zadość. 92. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. 24. Noc Oscarów w Trójce. I jak zawsze, niezmiennie od lat, zaczynamy od tej właśnie piosenki. Heartbeat Drum Song, Robbie Robertson, The Red Road Ensemble. To jest właśnie ten utwór, który niezmiennie otwiera Noc Oscarów w Trójce i tak też zdarzyło się w roku 2020. Już możemy wszystkich słuchaczy powitać. Katarzyna Borowiecka, dobry wieczór. I Ryszard Jaśmiński, dobry wieczór, albo jeśli ktoś woli, może już być też dzień dobry. Nie, jeszcze dobry wieczór. No to ciągle dobry Ale wieczór. Ale mamy całą noc przed sobą, w pewnym momencie zaczniemy mówić dzień dobry. Tak, tak, tak. I przede wszystkim będziemy dzisiaj śledzić to, co wydarzy się w Los Angeles, w Hollywood. Na to mamy jeszcze chwilę. To prawda, bo ceremonia 92. już wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się za około 2 godziny. Będziemy Państwa przeprowadzać przez tę ceremonię już po jej rozpoczęciu, ale zanim to rozpoczęcie, to w Los Angeles przed Dolby Theater czerwony dywan. U nas właściwie też można powiedzieć czerwony dywan, bo będą same gwiazdy. Właściwie też, ale przede wszystkim i w pierwszej kolejności to będą naprawdę bardzo gorące wywiady. Zaprezentujemy, właściwie zaprosimy na spotkanie z liczną polską ekipą, oczywiście filmu Boże Ciało Jana Komasy. Naprawdę spora ekipa pojechała do Hollywood. Już za chwilę, za kilkanaście minut zaprezentujemy wywiady z miejsca właśnie z nimi. Marek Wałkowski jest też w Los Angeles, z nim również będziemy się łączyć, a poza tym wiele, wiele innych jeszcze głosów. Ja na przykład przypomnę rozmowę z Lawrencem Sherrem, nominowanym w tym roku za zdjęcia do filmu Joker. To jest jedna z tych 11 rekordowych w tym roku nominacji dla filmu Joker. Wywiad z Lawrencem Sherrem. Laureatem także przypomnijmy Złotej Żaby na festiwalu Camerimage ubiegłorocznym. Został przeprowadzony w Toruniu właśnie w czasie festiwalu, ale też z wielką radością będziemy Państwu w czasie tej nocy Oscarów przypominać Oscarem nagrodzone piosenki, ale zaczniemy od tych, które w tym roku mają szansę na Oscary. Zaprezentujemy wszystkie, oczywiście wszystkie, 5 nominowanych cała piątka piosenek. Zaprezentujemy muzykę nominowaną. Oczywiście pojawią się też fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmów, które w tym roku otrzymały nominacje do Oscarów. Mnóstwo gwiazd, jeżeli już nie duże wywiady, to przynajmniej wypowiedzi albo bardzo, bardzo krótkie pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. To wszystko przed nami. No i oczywiście też dużo muzyki, bo jesteśmy do 6 rano, więc myślę, że tak w 90 pewnie procentach będą to piosenki, które zdobyły Oscara i to w całej historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. To teraz może pierwsza taka piosenka przed nami, powspominamy zeszły rok? No to nie musimy nawet daleko sięgać pamięcią, bo to rzeczywiście Lady Gaga, Bradley Cooper, czyli... Szalalalo. Narodziny Gwiazdy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow, Lady Gaga oczywiście i Bradley Cooper. Podejrzewam, że niektórzy z Państwa wciąż mają dreszcze na wspomnienie tego występu z ubiegłorocznej gali, no na której razem zaśpiewali. I co najważniejsze, Oscar. Oscar tak. Z roku ubiegłego. Lady Gaga wykorzystała w zeszłym roku dwie ze swoich oscarowych szans. Jedną ze swoich dwóch oscarowych szans, czyli właśnie tę w kategorii najlepsza piosenka. W nocy Oscarów w Trójce do 6 rano nie zabraknie również gości. Spotkamy się ze specjalistą od filmu dokumentalnego, z Arturem Liebhardtem. Porozmawiamy też o konkurencie Bożego Ciała w filmie Kraina Miodu. Odwiedzi nas także Natalia Kaleta-Nguem z Multikina, bo dzisiaj, ale to znacznie później, poniedziałek oscarowy w Multikinie właśnie, będzie więcej gości. Kiedy już rozpocznie się gala w Dolby Theater w Los Angeles, do nas tutaj przy Myśliwieckiej w studiu dołączy krytyk filmowy z portalu dwutygodnik.com Jakub Socha i razem będziemy dla Państwa komentować i opowiadać o tym, co się dzieje w Los Angeles i które z naszych typów się sprawdzają. Ciekawa jestem, czy to będzie wieczór raczej pełen niespodzianek, czy raczej realizujący wszystkie przewidywania, które być może również się pojawią, zanim jeszcze gala się rozpocznie. Na pewno będzie ciekawie, jeśli niespodzianek nie zabraknie. Oczywiście będziemy się też łączyć z Hollywood wielokrotnie, by na bieżąco relacjonować to, co tam się dzieje. Ale na razie myślę, że skupimy się przede wszystkim na tej polskiej nominacji dla filmu Boże Ciało. No i przypomnijmy właśnie, jaką ten film ma w tym roku konkurencję, a ma tę konkurencję niestety poważną. Marek Wałkuski. Corpus Christi. Poland. Głównym rywalem Bożego Ciała w walce o statuetkę Oscara będzie południowo-koreańska komedia Parasite. Film ten zbiera w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje krytyków i spodobał się widzom, przynosząc w amerykańskich kinach $25 milionów dochodu. Parasite zdobył łącznie 6 nominacji, w tym za scenariusz, reżyserię oraz w głównej kategorii za najlepszy film roku. Szansę na Oscara ma także Ból i Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Poza filmami z Polski, Korei Południowej i Hiszpanii, nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego otrzymał także francuski obraz Nędznicy oraz Kraina Miodu z Macedonii. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Usłyszymy się z Markiem ponownie bezpośrednio z Los Angeles, myślę za jakieś pół godziny. Nie usłyszymy Marka dzisiaj w nocy Oscarów w Trójce nieraz, a na razie, proszę Państwa, sięgamy po pierwszą piosenkę nominowaną w tym roku do Oscara w tej właśnie kategorii najlepsza piosenka, a o piosenkach opowiadać dziś u nas będzie Wioletta Myszkowska. Harriet to biograficzny film opowiadający o Harriet Tubman, zbiegłej niewolnicy, abolicjonistki i pierwszej dowódczyni w wojnie secesyjnej. W ramach tak zwanej kolei podziemnej, czyli sieci kontaktów i organizacji zaangażowanych w pomoc niewolnikom, pomogła setkom ludzi. Kolej podziemna wypracowała system przekazywania informacji przy pomocy piosenek. To właśnie nimi oraz muzyką gospel inspirowali się autorzy stand-up, Joshua Brian Campbell i Cynthia Erivo. Campbell jest aktywistą na rzecz ruchu Black Lives Matter. Muzyka, którą tworzy, również jest zaangażowana w walkę o prawa człowieka. Koniecznie chciał współpracować z Erivo, brytyjską aktorką i wokalistką, która wcieliła się w rolę Harriet Tubman. Została za to nagrodzona nominacją do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Razem stworzyli hymn, w którego tekście znalazły się ostatnie słowa zmarłej w 1913 roku Tubman. I go to prepare a place for you. Idę przygotować ci miejsce. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with. The river, can you hear freedom call? can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving. Salvation, and I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home far across the river. Cynthia Erivo i Joshua Brian Campbell napisali tę piosenkę z filmu Harriet. Cynthia Erivo zrobiła furorę na Broadwayu w musicalu Kolor Purpury i jest dzisiaj na dobrej drodze, jeśli zdobędzie Oscara, żeby być najmłodszą posiadaczką tego zestawu EGOT, czyli Emmy, Grammy, Tony i Oscar właśnie. A Mówiłaś niedawno o szansach Lady Gagi, ona też ma dwie szanse. No właśnie, bo to jest taka sama sytuacja jak w zeszłym roku z Lady Gagą, która miała także nominację aktorską za pierwszoplanową rolę w Narodzinach Gwiazdy, i bardzo podobna sytuacja jak dwa lata temu z Mary J. Blige, która miała i nominację za piosenkę, i nominację za drugoplanową rolę w filmie Mudbound. I taka sytuacja zdarzyła się do tej pory trzy razy, i to właśnie w 90., 91. i 92. Oscarach. To jest, proszę Państwa, niezwykła noc w Trójce. Będziemy z Państwem do 6:00. Program realizuje Elżbieta Różycka, a dba o wszystko Gabriela Darmetko. I'm J.K. Simmons, and we invite you to Oscar night on Troika. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. I troszkę te języki będą się dzisiaj nam mieszały, oczywiście polski z angielskim przede wszystkim. No i to jest ten moment, że będziemy z każdą chwilą, z każdą minutą coraz bliżej czerwonego dywanu, który oczywiście poprzedza samą najważniejszą ceremonię wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. I właśnie tam gdzieś blisko czerwonego dywanu jest Marek Wałkowski teraz, ale nie sam rozmawiał z Janem Komasą, czyli reżyserem nominowanego do Oscara Bożego Ciała. Jak nastroje u pana i w zespole Bożego Ciała tuż przed ceremonią wręczenia Oscarów? No muszę powiedzieć, że jesteśmy zwarci i gotowi. To jest ogromny spektakl, więc trzeba ten spektakl przepróbować, żeby on wyszedł. Parę dziesiąt milionów widzów przed telewizorami i to jest też wielkie wydarzenie tutaj w Hollywood, w Los Angeles. Cały pół Hollywood jest zablokowane, ulice są pozamykane, czerwone dywany są rozścielane. Mamy cały harmonogram, który kto gdzie wychodzi, kto wychodzi na czerwony dywan, więc raczej towarzyszy temu taka po prostu planowanie, praca i żeby to się wszystko dobrze złożyło. Czyli co, bardziej czuje pan napięcie, żeby to wszystko się dobrze potoczyło, czy ekscytację tym, że za chwilę weźmiecie udział w najważniejszym filmowym wydarzeniu na świecie? Zupełnie szczerze, ekscytację też, natomiast bardziej napięcie, żeby to się wszystko dobrze zadziało, żeby nikt się nie potknął w tym najważniejszym momencie, kiedy się idzie tym czerwonym dywanem, żeby dobrze na nim wypaść, żeby mieć fajne zdjęcia dla wnuków potem w życiu. No i tak naprawdę, żeby zrobić coś takiego, nie wiem, swoją osobą tutaj, żeby polskiemu kinu było łatwiej jeszcze łatwiej, bo jest już naprawdę nieźle, bo przez ostatnie 10 lat mamy 4 nominacje jako polska kinematografia, plus jednego Oscara za Idę dla Pawła Pawlikowskiego. Więc jesteśmy, jakby często się zaczęło, w tym roku ja to słyszę, że coś z tą Polską, jakby ciągle tu jesteście, jak ludzie nam przypominają to, więc jest coś takiego, że dzięki temu, że jest się tutaj, no nie wiem, promujemy Polskę i to jest bardzo ważne budowanie naszej narodowej marki. Mój brat żyje w Wiedniu, był ostatnio na fitnessie, na boksie i pani trenerka do niego mówi, że gratuluje mu, bo słyszała, że Polska jest nominowana. Nawet nie wiedziała, że mój brat jest moim bratem. Powiedziała po prostu mu, że jest nominowana Polska do Oscara i się, że fajnie, że wie, że jest Polakiem. Mój brat powiedział, że jest moim bratem, więc ona zupełnie jakby była totalnie zaskoczona. Czy świadomość tego, że cała Polska wam kibicuje, tak jak w przypadku poprzednich nominowanych filmów, sprawia, że dodatkowy stres pan odczuwa, ciężar odpowiedzialności. Jak pan to odczuwa, odbiera? Odpowiedzialność oczywiście tak, ale jakby na tej zasadzie, o której mówiłem, czyli jakby żeby reprezentować godnie i dobrze reprezentować Polskę, ale w też taki sposób, żebyśmy mieli swój styl. Zależy mi na tym, żeby jakoś... Mam nadzieję, że jakiś polski film mojej koleżanki lub kolegi po fachu wyląduje tutaj za rok, więc żeby mieli łatwiej i żebyśmy byli tutaj stałymi gośćmi. Polaków jest coraz więcej w Hollywood, to dobrze. Nie wiem, nasi aktorzy zaczynają grać w filmach amerykańskich, mają ekspozycję. Bartek Bielenia, który jest twórcą głównej roli w Bożym Ciele, miał tu sporo spotkań. Ludzie do niego podchodzą, poznają go, jakby robi niesamowite wrażenie. Też przez z racji tego, że jesteśmy jakby młodym pokoleniem, to parę razy usłyszeliśmy, że jesteśmy już tą następną generacją. Oscary musimy pamiętać, że są dosyć dojrzałe wiekowo, bo średnia wieku członków Akademii to jest około 70. Ale sądzi pan, że ci 70-latkowie przyznają wam Oscara? Jak pan ocenia szansę Bożego Ciała? Po tym czasie, który pan tutaj spędził, po rozmowach z ludźmi z waszych agencji, ekspertami, innymi filmowcami, jak pan widzi szansę Bożego Ciała na Oscara? To znaczy, naprawdę niewiele o tym myślę i całe szczęście, bo się nie muszę tym ekscytować, bo wszyscy mówią tutaj o jednym głównym faworycie, jakim jest Parasite, film koreański. I ten film robi tutaj furorę, zresztą robi ją od wielu, wielu miesięcy. Poznałem reżysera Bong Joon-ho, który sam mi mówił, że już jest tak wykończony tym. W zasadzie od maja zeszłego roku jest ciągle w trasie. Ten film ma niebywały sukces i witany jest tutaj owacjami wszędzie, więc to z nas zdejmuje takie poczucie, że ach, musimy, może się coś wystawi. Nie, po prostu jakby jest miło po prostu. Korzystamy z tego, że tu jesteśmy. Trochę się nikt nie spodziewał, że tu będziemy. My sami jakby nie zakładaliśmy za dużo. I tak jak mówię, trzeba to wykorzystać, więc robię wszystko, żeby przynajmniej ten nasz skraweczek, który dostaliśmy, a dostaliśmy naprawdę dobrą ekspozycję dzięki tej piątce oscarowej, żeby ją maksymalnie wykorzystać z pożytkiem dla polskiej kinematografii, dla naszej marki narodowej, dla siebie oczywiście też, bo dzięki temu, że będę nominowany do Oscara, zostanę również członkiem Akademii, będę mógł głosować za rok. Plus no wszyscy ci producenci, do których się dobijałem, nagle sobie o mnie przypomnieli, więc to też jest miłe. Więc mam nadzieję zrobić szybciej może następne filmy. Zobaczymy. Musimy pamiętać też, że to nie jest tak, że już będzie tylko pięknie. Za parę miesięcy, kiedy się wydarzy festiwal w Cannes, wszyscy zapomną i pójdą do nowych nazwisk. I ten cykl przyspieszył i tak naprawdę ma się tak naprawdę okienko kilka miesięcy, że ludzie chcą jeszcze z tobą rozmawiać, więc no w naszym biznesie jest to okrutne, ale to chyba jest w każdym biznesie, więc trzeba się po prostu nauczyć w nim pływać i wykorzystać te swoje 5 minut. Z Janem Komasą rozmawiał Marek Wałkuski i na pewno jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia Oscarów spotkamy się w Nocy Oscarów w Trójce z innymi twórcami filmu Boże Ciało, którzy są oczywiście na miejscu w Los Angeles, z aktorami Bartoszem Bielenią, Alizą Rycembel oraz z producentami filmu Anetą Hickinbotham i Leszkiem Bodzakiem. To przed nami. W mediach społecznościowych już obserwujemy pierwsze zdjęcia naszej ekipy z czerwonego dywanu w Los Angeles. A warto przypomnieć może, że te pierwsze pooskarowe plany Jana Komasy to 13 marca i premiera jego kolejnego filmu do scenariusza Mateusza Pacewicza, także Sala Hejter. Samobójców, Hejter. Też czekamy na tę produkcję, ale teraz, zanim wrócimy do tego, co teraz dzieje się w Hollywood przed Dolby Theatre, przypominamy kolejną już nagrodzoną Oscarem piosenkę. W filmie Coco śpiewał ją m.in. Gael Garcia Bernal, ale na płycie Miguel i Natalia Lafourcade. Remember me. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you, each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be, until you're in my arms. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy, recuérdame. Mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never. Soon be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again, Hi, I'm Hugh Welshman. I'm a writer and director along with Dorota Kobiela. And thank you very much for listening to the coverage for the Oscars night. Hugh przypomniał polski sukces sprzed 2 lat. Oczywiście nominacja dla animacji Twój Vincent, która no niestety właśnie wtedy przegrała ze wspomnianym przed chwilą filmem Coco. Słuchaliśmy piosenki nagrodzonej Oscarem z tego właśnie filmu, z tej animacji. Obserwujemy też cały czas najnowsze wieści, najświeższe wieści z Czerwonego Dywanu. Pojawiła się już między innymi także Laura Dern, nominowana za drugoplanową rolę kobiecą w filmie Historia małżeńska. No ten Czerwony Dywan to jest dla niektórych marzenie, błyszczeć na czerwonym dywanie chce każda gwiazda, która występuje na Oscarach. Naszą ekipę, polską ekipę ubrał na dzisiejszą galę projektant Tomasz Osoliński. Zresztą zrobił to nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy ubierałem Hannę Polak, która była nominowana za film Dzieci z Leningradzkiego. Tam była sytuacja dosyć specyficzna, ponieważ Hanna wychodziła na scenę. Wtedy chyba po raz pierwszy i ostatni nominowani stali na scenie. Pamiętam, że zapowiadał tą nagrodę cudowny mój ukochany Jeremy Irons i poproszono Hannę o to, aby zanim wyjdzie na tą scenę, pokazała, w czym będzie. Aby Akademia i osoby, które dbają o całe to widowisko, mogły zaakceptować to, jak Hanna będzie wyglądała, ponieważ widział ich cały świat. Tym bardziej miałem wielki stres. Pamiętam, że się gdzieś do jakichś znajomych na Ursusie wbiłem, aby oglądać tą galę na bardzo małym telewizorze 14-calowym i przeżywałem to bardzo. Pan nie dostał wcześniej wskazówek od Akademii, tylko ten strój, który był zaprojektowany, ja mógł być zatwierdzony. Oscary oglądam od dziecka, nie potrzebuję tych wskazówek. 27 lat jestem w branży, więc mam to wyuczone i wiem, że ten czerwony dywan różni się swoimi prawami. Inaczej się troszeczkę ubiera gwiazdy do Berlina, inaczej ubiera się do Wenecji, a jeszcze inaczej ubiera się na Oscary. Każdy z tych trzech festiwali ma swój troszeczkę inny dress code. Berlin jest najbardziej, można by powiedzieć, luźny. Cannes czy Wenecja bardziej zwiewna. Suknie bezy też tam bywają, wielkie, balowe, ale jednak jest to troszeczkę lżej potraktowane. Natomiast Oscary to są Oscary, trzeba wyglądać pięknie. Co czuje projektant, kiedy widzi, że filmowiec odbiera Oscara w stroju zaprojektowanym przez niego? Dla każdego projektanta możliwość ubrania kogokolwiek na galę oscarową jest w wielu przypadkach spełnieniem marzeń. A już w momencie, kiedy ten nominowany dostaje tą statuetkę i stoi z tym pięknym, złotym, ciężkim, dodam, Oscarem, jest to absolutna radość dla projektanta, twórcy ubrania, czy to garnituru, smokingu, czy sukni. Ja miałem tą wielką przyjemność, że Paweł Pawlikowski odebrał Oscara w moim smokingu i przyznam szczerze, że dopiero po 3 dniach do mnie dotarło, że to małe marzenie się spełniło. Bardzo się cieszymy, że polscy projektanci mają coraz więcej okazji, żeby ubierać polskich twórców na galę oscarową. To był Tomasz Osoliński, a rozmawiała z nim Izabela Woźniak. A my wracamy do piosenek nagrodzonych Oscarem i ta historia będzie coraz bardziej odległa, ale wciąż bliska nam. Rok wcześniej triumfował film La La Land i z tego właśnie filmu wygrał utwór City of Stars, Ryan Gosling, Emma Stone. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in.

I Can't Let You Throw Yourself Away, Randy Newman z filmu Toy Story 4. Nazwisko Newman jeszcze się dzisiejszej nocy pojawi. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Pojawi się nie raz, bo są do tego powody, ale tymczasem pojawi się doskonale znany słuchaczom Trójki głos z Los Angeles. Marek Wałkuski, witamy, witamy. Witam serdecznie. Jakie nastroje? Przede wszystkim jest zimno i deszczowo. Teraz chmury troszeczkę ustąpiły, te ciemne, i przestało padać, ale jest jak na Los Angeles zimno, chyba 12-13 stopni. O tej porze roku bywało tutaj po 20 kilka stopni, więc gwiazdy na czerwonym dywanie nie będą się pocić. Raczej na szczęście tak. Zbudowano specjalne zadaszenie, dzięki któremu widzę, nie zmokną. Że wszyscy się chowają właśnie pod dachem. Tak, ale ta pogoda się poprawia, więc może jak będą wychodzić ze statuetkami, to już te statuetki nie zmokną im. W tej chwili witani są aktorzy, reżyserzy, ludzie filmu na czerwonym dywanie. To, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, że poza amerykańskimi gwiazdami, ja już kilkakrotnie w różnych stacjach telewizyjnych gdzieś tam widziałem po pierwsze reżysera koreańskiego filmu Parasite, Bong Joon-ho, który mimo, że jest reżyserem spoza Stanów Zjednoczonych, jest zapraszany przez stacje telewizyjne do wywiadów. To jest bardzo znaczące. No i Antonio Banderas się pojawia także, jest gwiazdą na czerwonym dywanie. Mówię, poza tą paletą amerykańskich gwiazd kina. No dobrze, no ale to jak już mówimy o konkurentach Bożego Ciała, to czy nasi twórcy, Jan Komasa, jego aktorzy wzbudzają również zainteresowanie w Los Angeles? Nie takie duże. Szczerze mówiąc, tych wywiadów prasowych czy telewizyjnych było bardzo niewiele. Było się kilka recenzji. Ten budżet reklamowy był ograniczony filmu Boże Ciało. Były pokazy kameralne, były festiwale, były spotkania, ale to nie były duże imprezy, to nie była taka ekspozycja w amerykańskich mediach jak film Almodovara czy film Parasite. Ja słyszałem takie opinie, że Parasite po prostu miał taki duży budżet reklamowy. To co roku słyszę, że dlatego ma większe szanse zdobyć Oscara, ale to jest także film, który jest bardzo kasowy w Stanach Zjednoczonych. Koreański film wchodzi na amerykański rynek i zarabia tutaj 35 milionów dolarów. To takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają. Stąd zainteresowanie z tym filmem, stąd zainteresowanie reżyserem. Nasi twórcy, Jan Komasa, ja przed chwilą z nimi rozmawiałem tutaj, kiedy z hotelu Avalon. Tak, tak. Prezentowaliśmy rozmowę na antenie. Wyjeżdżali do Teatru Dolby. To jest hotel, taki mały kameralny hotel w Beverly Hills, w którym kiedyś zamieszkiwała sobie Marilyn Monroe. Oni tutaj już dzisiaj w smokingach, w sukniach wsiadali do limuzyn i mówili, że Jan Komasa mówił, że na szczęście nie czuje tej wielkiej odpowiedzialności, bo faworyt jest gdzie indziej, więc nie będzie wielkiego rozczarowania. W duchu myślę, że wszyscy liczą trochę na to, że niespodzianka będzie, ale tylko trochę. Byli w znakomitych nastrojach, żartowali sobie, wygłupiali się, szczególnie młodzi aktorzy wygłupiali się przy basenie tym hotelowym. Tak się właśnie też domyślamy, że oni tak mają. Głównie Tomasz Ziętek, ja już sobie to wyobrażam. Ale czy, jeśli już mówimy o niespodziankach... Obaj, tak, Bartosz Bielenia też, tak, napędzali się. Też poprawiali sobie muszki, czyścili sobie, poprawiali sobie makijaż, sprawdzali, czy wszystko gra. To była dosyć zabawna sytuacja. No niech się cieszą, mają powody. Wyjazdem. Jeśli już mówimy o niespodziankach... Dokładnie tak, bo to jest wielki sukces. To no, tak. Chciałabym jeszcze zapytać, Marku, o niespodzianki nie dotyczące tej kategorii, która być może najbardziej nas interesuje, czyli najlepszy film międzynarodowy. Czy coś się mówi, czy komentarze są jakieś, jakie mogą się pojawić niespodzianki? Bo jednak ten okres nagród od Złotych Globów to były w sumie cały czas te same tytuły i te same nazwiska. No niespodzianki zawsze mogą się pojawić, dlatego są niespodziankami. Ja rozmawiałem tradycyjnie zresztą przed ceremonią Oscarową ze Scottem Feinbergiem ze Hollywood Reporter. To jest jeden z najlepszych ekspertów, jeśli chodzi o przewidywania Oscarowe. On kiedy już mnie widzi, to albo kiedy pisze do niego, że chciałbym się spotkać, to już wie, ma świadomość inaczej. Jak polski film jest nominowany, to wie, że się do niego odezwę. I ostatnio spotykamy się bardzo często. No i on po pierwsze nie miał dla mnie dobrej wiadomości. Jego zdaniem Boże Ciało nie wygra, wygra Parasite. mówił, że głównym faworytem jest film Dramat Wojenny 1917, że Parasite może mu zagrozić, że to może być ta niespodzianka. Jeżeli okaże się, że Parasite wygra w kategorii filmu roku, no to będzie historyczne wydarzenie, bowiem nic takiego w przeszłości w ciągu 92 lat Oscara nie miało miejsca. Ale to, na co zwrócił uwagę, to ten system głosowania preferencyjnego. To znaczy, że członkowie Akademii w tej głównej kategorii nie głosują tylko na jeden film, ale głosują, ustawiają filmy w kolejności. To sprawia, że ta nieprzewidywalność się zwiększa i to, że wszyscy uważają, że 1917 wygra, że najwięcej tych branżowych nagród zdobył i to jest właśnie taki prognostyk, że jest głównym faworytem, ale właśnie ten system preferencyjnego głosowania w tej głównej kategorii może sprawić, że będziemy mieli niespodziankę. A ta niespodzianka to może być pewnego razu w Hollywood, to może być Parasite. Jeśli chodzi o inne kategorie, o kategorie aktorskie, no to Renée Zellweger jest faworytką, Brad Pitt w głównej kategorii... Joaquin Phoenix na pewno. Chyba, tak, Joker. Joker. Jest oczywiście Joker. To jest genialna rola i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Inaczej wszyscy stawiają na to, że Joaquin Phoenix wyjdzie ze statuetką Oscara. No, trzymamy kciuki. Pewnie się należy. Dziękuję ci bardzo, Marku. Mark Wałkowski prosto z Los Angeles. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że połączymy się ponownie, no bo to nie ostatnie nasze spotkanie w Nocy Oscarów w Trójce. Już pewnie na samym początku Oscarowej gali, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja bym liczyła bardzo na jakieś niespodzianki i nawet przed chwilą na czerwonym dywanie widzieliśmy wywiad z Antonio Banderasem. No, nie wierzę, żeby coś się miało wydarzyć w tej kategorii. Najlepsza rola męska, pierwszoplanowa, ale to by było piękne także, gdyby ten hiszpański aktor, również łamany przez hollywoodzki aktor, został nagrodzony. A w tej chwili na czerwonym dywanie Billy Porter rozmawiał z Janelle Monáe, która pojawi się na scenie i zaśpiewa, zobaczymy co, nie wiemy jeszcze, co zaśpiewa Janelle Monáe, ale pojawi się tam również Billie Eilish, gwiazda 2019 roku, odkryta niedawno, nastoletnia, zdobywczyni 4 nagród Grammy, która być może, takie chodzą słuchy, zaśpiewa premierowo piosenkę z nowego filmu o Bondzie. Nawiązuje do Bonda dlatego, że teraz przed nami zwycięska piosenka z 2016 roku, to Sam Smith, Writings on the Wall. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Tell me, is this where I give it up? Pozdrawiam radiową trójkę. Nie, muszę powiedzieć, jak się nazywam. Tutaj Izabela Skorupko, pozdrawiam radiową trójkę. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. W Nocy Oscarów w Trójce witamy Artura Lipharta. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry. W tak szczególnym dniu i wieczorze. No myślę, że też szczególnym dla niektórych polskich dystrybutorów, tych oczywiście, którzy mają w swojej ofercie filmy nominowane do Oscara. Za chwilę i o tym porozmawiamy, ale zacznijmy oczywiście od tej kategorii, która jest Ci bez wątpienia najbliższa, bo od lat proponujesz nam filmy dokumentalne podczas majowego festiwalu Docs Against Gravity, który rozlał się już absolutnie po całej Polsce i jest obecny w największych miastach, tak? No ale właśnie, jest ta kategoria... Najlepszy film dokumentalny. Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Pełnometrażowy oczywiście, bo mówimy o tych długich dokumentach. Jak oceniasz tegoroczne nominacje, które z tych filmów są Ci najbliższe? W tym roku Oscary w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny bardzo mnie zaskoczyły. Te nominacje wydają się być najciekawsze od lat. A jednocześnie pewien taki trend też jest poprzez te nominacje zauważalny. Wielcy gracze, tak zwani streamingowi, czyli ci, którzy oferują nam serwis VOD, tacy jak Netflix, jak i wielkie sieci telewizyjne, takie jak National Geographic czy HBO, wybrały sobie tę kategorię już od kilku lat, aby tam walczyć o Oscara, aby tam pokazać swoją siłę, swoją ofertę i jakby przyciągać też filmowców na przyszłość. Ale jednocześnie po raz pierwszy od wielu lat w tej kategorii wśród nominowanych znalazły się filmy niezależne. Znalazły się filmy, które wydawałoby się nie mają szans w ogóle na przebicie się w Stanach do szerokiej świadomości no, członków Akademii. Całą machinę promocyjną też, tak? No bo tak, to oznacza no również duże pieniądze, nie da się ukryć. Olbrzymie. I to jest właśnie ciekawe, że film, który my wprowadziliśmy do kin pod koniec grudnia, film, który był wielkim zwycięzcą naszego festiwalu Millennium Docs Against Gravity w maju zeszłego roku, który do tej pory jest dostępny w polskich kinach. Mam na myśli film Kraina Miodu. Z Macedonii. Z Macedonii, więc no nie jest to na pierwszy rzut jakby oka i myśli film, który mógłby walczyć z wielkimi gigantami, z wielką promocją, o której wspomniałeś. Jest nie tylko, że nominowany w tej kategorii, o której teraz mówimy, ale również zdobył nominację w kategorii film międzynarodowy. To do tego wątku jeszcze dojdziemy. Która wcześniej nazywała się film nieanglojęzyczny. Najlepszy film, tak, nieanglojęzyczny. Tak,